और हमने किताब में फैसला करके बनू इसराइल को इस बात से आगाह कर दिया था कि तुम जमीन में दो मर्तबा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी का मुजाहरा करोगे।